け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 強敵ギニューとの決着がついた。だが悟空のダメージは大きく、そしてベジータも。 もしかしてフリーザがいるかもしれないけど、最長老様から合言葉を聞き出さないとどうにもなんないからな。 僕も。 いや、俺一人で十分だ。待っててくれ。 そしてクリリンはシェンロンの呼び出し方を聞くべく最長老の元へと飛び立った。七つの玉を揃えし者よ、さあ合言葉を言え。 Ciekawe, jak wyglądam w tym stroju. Założę się, że mama by mnie nie poznała. Jest mi do twarzy w tej zbroi. Wyglądam groźnie. Jestem strasznym i niepokonanym wojownikiem Son Gokanem. Hej, wojowniku. Twój przyjaciel mówił, że wróci za 2 godziny, prawda? Tak, powiedział. Świetnie. Zostawiam kryształowe kule pod twoją opieką. Zdrzemnę się trochę. Kiedy wróci twój kolega, obudź mnie. Dobrze. Krótka drzemka dobrze mi zrobi. Widzę. Nie mam chwili do stracenia. Muszę jak najszybciej wrócić. Bardzo się niepokoję. Jeżeli Fraser dotarł do wodza na Mechan, jesteśmy zgubieni. Obym się nie spóźnił. Muszę odnaleźć Krillana i wyjawić mu magiczną formułę. Jestem prawie na miejscu. Dziwne. Nie ma ich tu. Spóźniłem się. Krillan! To nie jest Krillan. Gdzie on się podział? Co się mogło stać? Najpierw pozbędę się Frezera. Potem zajmę się tobą i twoimi przyjaciółmi. Jak mogłem być tak głupi? Myślę, że pół godziny powinno wystarczyć. Wszystko będzie dobrze. Będę w doskonałej formie. Kiedy się obudzę, uzyskam życie wieczne. Czekają mnie piękne sny. Jak on może spokojnie spać? Niebawem zjawi się tu Fraser. Spójrz na siebie. Jak ty wyglądasz? Nie możesz nawet złapać oddechu. Po co się upierasz? Odpowiedz na moje pytanie. Jak przywołać moc kryształowych kul? Nie wysilaj się. Jeszcze nie zrozumiałeś? Nie masz najmniejszych szans. Po co się męczysz? Wiesz przecież, że jestem od ciebie mocniejszy. Powoduje tobą miłość własna? Może chcesz pomścić swoich pobratymców? Ostrzegam cię po raz ostatni. Wyjaw mi sekret, albo cię zlikwiduję. Będziesz mówił? Nie warto. I tak na nic się to nie zda. Dlaczego? Ponieważ nasz wysłannik poleciał szukać ziemian, którzy przybyli na Namek. To oni poznają zaklęcie. To, które tak bardzo pragniesz poznać. Posłaliście kogoś? To było to dziecko. Nędzniku, chciałeś zyskać na czasie. Nie mogę połączyć się z siłami specjalnymi. Co się dzieje? Czyżby wszyscy zginęli? Czyżby Vegeta i jego wspólnicy pokonali całą tajną armię? Może nawet zabrali kryształowe kule? Przekonacie się, że tylko Frezer godny jest zrobić z nich użytek. Nie przypuszczałem, że sytuacja aż tak się skomplikuje. Trzeba było wyjawić ziemianom zaklęcie. Gdybym im od razu zaufał, nie doszłoby do tego. Prędko, chłopcze. Śpiesz się, czas nagli. Musisz jak najszybciej odnaleźć ziemian. Krilan, gdzie jesteś? Son Gokan, gdzie jesteście? Ciekawe, czy Krilan dotarł do wodza na Meczan. Mówił, że nie wróci wcześniej niż za 2 godziny. A gdyby pod jego nieobecność zjawił się Frezer, co bym zrobił? Wolę o tym nie myśleć. Krilan, śpiesz się. Ktoś tu leci. Jakaś siła zbliża się do mnie. Chyba wiem, kto to jest. Byłem tego pewien. Stój! Nie bój się, to ja. Nie poznajesz mnie? Wziąłem cię za wroga, ale się cieszę. Ja też. Ha ha ha! To ty? Kapitan sił specjalnych, prawda? Mój tata zamienił cię w żabę. Poznaję cię. Pokaż się. Niezbyt dumnie się prezentujesz. Całe szczęście, że się spotkaliśmy. Wyobraź sobie, odnaleźliśmy kryształowe kule, ale nie wiedzieliśmy, w jaki sposób wezwać boskiego smoka. Dlatego cię szukałem. Nasz wódz kazał ci przekazać słowa wzywające boskiego smoka. Cudownie. Co trzeba zrobić? Trzeba wymówić zaklęcie w języku nameckim. To było do przewidzenia. Swoją drogą, wasz wódz nie był dla nas miły. Mógł nam od razu wyjawić magiczne hasło. Nie sądził, że uda wam się zdobyć kryształowe kule. Rozumiem. Prędko, lećmy, żeby nie było za późno. Frezer nie może nas uprzedzić. W drogę. Ktoś tu leci. To Krillan. Chyba nie jest sam. Tak, ktoś z nim jest. Widzę ich. Kto to? Leci z nim Dandy. Jesteśmy. Szybko wróciłeś, jak to możliwe? Spotkałem po drodze Dandy'ego, szukał nas. Chciałeś nam wyjawić magiczne słowa? Tak. Gdzie jest Vegeta? Lepiej by nie wiedział, że wróciliśmy. Przez chwilę będziemy mieć spokój. Powiedział, że musi się zdrzemnąć. Doskonale. Przyniesiemy kryształowe kule i zabierzemy je daleko stąd. Nie wolno go obudzić. Zdążymy wywołać boskiego smoka, zanim się obudzi. Są. Wymów teraz zaklęcie. Wyczuwam czyjąś obecność, a ty? Ktoś się do nas zbliża i to bardzo szybko. To musi być Frezer. Szybko, wymów zaklęcie, a my wypowiemy życzenie. Dobrze. Nic się nie dzieje. Na pewno wszystko powiedziałeś? Ale błyszczą. Ściemniło się. To znaczy, że zaraz zjawi się smok. Co się dzieje? Nagle zapadła noc. Dobra wiadomość. Udało im się wezwać boskiego smoka. Udało im się, brawo. W końcu odzyskamy życie. Cudownie. Patrz, to smok, ależ on jest wielki. To on, boski smok? Tak, my go nazywamy Porunga, to znaczy Bóg miłości. Widzę go pierwszy raz w życiu. Zebraliście 7 kryształowych kul. Teraz spełnią się wasze 3 życzenia. Wyjawcie mi, czego pragniecie. Powiadasz, że mamy prawo do 3 życzeń? Tak, spełnią się wasze 3 życzenia. Cudownie, mamy prawo do 3 życzeń. Zdajesz sobie sprawę? O co go poprosimy? Zastanowiłeś się? Krilan i Son Gokan wezwali boskiego smoka. Czy ich życzenia spełnią się przed przybyciem Frezera? ましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。覚悟はできてるでしょうね。次回ドラゴンボール Z 神様も生き返ったスーパーシェンロンでピッコロが